Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Bazen bir insan şöyle bir çevresine bakacak, ben neredeyim falan diyor. Eğer böyle stüdyo gibi bir ortamda görürse kendini, orada biraz dikkat edecek Fahir. Biraz dikkat edecek. Ha, ben stüdyodayım. Önümde mikrofonlar var. Arkadaşım bazı düğmeleri yukarıya doğru kaldırıyor. Yukarı kalkmak açılmayı işaret ediyordu. Emin değilim. Emin değilim ama yine de biraz susayım. Bunları diyenler. Ama Aşkito. Aşkito. Fahir lütfen böyle yapma. Ayıp eder için. Benim de bir tane hakkım var. Benim de bir tane hakkım var ona göre. Buyurun. Hemen. Joker hakkımı kullanmak istemiyorum. Demoklesin kılıcı gibi bir esprini depemizde şey yapma. Demoklesin kılıcı. Depenize mi? Tamam, 10 dakika içerisinde kullandım. Kullanmadım, hakkım yanar. Reklama peki, kadar süren var, haberin olsun. Senin burun çekmenle bitiyor o süre. Burun çekmenle beraber haklarınızın tamamı elinden alınmış olur. Öncelikle doğum günün kutlu olsun diyorum. Evet, ben de. Biraz erken bir kutlama oldu bence. Keşke. Ama ne sürpriz var onu da çok merak ediyorum. Doğum günü dedim, dikkat ettiysen. Senin doğum günü. Şimdi Japonya'da 41 yıl sonra doğan ilk veliaht prens doğdu mu? Canım geçen sene doğmuştu ya zaten. Yok canım geçen sene. Ya ne zaman ne çabuk geçiyor değil mi Ege? Konuştuk ya abi, bir sene oldu. Abi bir sene oldu. Kız doğmamış mıydı? Veliaht prens. Prens. Evet. Prens. Şey, ama bir tane ama robot, yani böyle ben onu şey... Robot pipi yaptılar ona. Prens oldu bir anda. Japon ya. İşte ne yapsınlar? Hishahito. Hayır. Hishahito. Mojito gibi bir şey mi? İçki ismi gibi, o be ne biçim işim o? Çocuğu hep böyle abicim, taze nanelerle ovuyorlarmış çocuk. Çık. Babası prens Akishino. Babası prens, anası prenses. Çocuk tabii prens olur. Akishino'dan sonra imparator olacak prense sarayda herkes excellence'ları diyor. Ama bir yaşına dün bastı. Hishahito. Kendisini da diyemezsin. Ben sana bir şey diyeyim mi? Diyorsun abi işte. Gösterilen saygı o çocuğa değil, makama. Sonuçta hala altına yapan, bez bağlanan bir kişiye saygı değil, en fazla sempati gösterilir yani. Neyin saygısı olur? Efendim, ekselanslara osurdu diye böyle onu sempatik şekilde alacaksınız. Gebe kelimesini cümle içinde kullanmak istiyorum. Yarınlara gebeyiz. Valla saray çalışanlarının hepsi excellence'ları diyor abi. Sempati neresinde? Saygıdan i̇şte. Böyleymiş hepsi. Nasıl? Ya çocuk zaten şimdi unutur. Birkaç yaşında ha Taytay ne zaman? Ben olsam döverdim. Taytay mı? Ne saray zaman? Görevlisi olsam yani hakikaten şimdi ben... hayvanca bir şey ama yarın öbür gün ben bu kralı çat çat iki tane ağzına çakmıştım. Olur mu abi, ablaları var ya, iki tane ablası var. Ne ya, onlar yanında mı, onlar haytalıktadır. Ablalar kaç yaşında? Mako. Mako ile Tiko. Bakıcıları vardır herhalde değil mi? Bakıcıları mı? Bakıcıları 50 sağlasa 50'si de. Yol parası veriyorlar mı acaba? Anlaşmışlar. Abi müştemilat denen bir teknoloji var herhalde çatoda. Olsun canım o. Sarayda. O bir sonuçta oturmuş bir sistem. Müştemilattan da yol parası alınıyordur belki. Adettir orada. Adettir. Sarayda büyük bir yerse müştemilatta her şeydir. Gene mesafesi vardır. O sarayın kapalı içinde ring var. Ring. O ne? Ring yasak ring. Şehir gibi ya. Ring yani, ya. Ring. Yasak şehirde böyle. Niye ring olsun Fahir? Bak düşün. Bir şehir yasak. Evet. Oraya dolmuş otobüs seferi olur mu? Sen bir belediye görevlisin. Ya bir şey söyleyeceğim. Orası sana bana yasak. Yani adamı olana serbest. Adamı olana serbest. İçeri girdi. O zaman taksi tutsunlar. Taksi abi niye ring var? Öyle... Otobüs var. Madem sana bana yasak zaten burada 3 kişi 4 kişi falan bu bir aile. Bir gün içinde sadece bir yere gitmiyorsun ya. Bir oraya gidiyorsun, bir buraya gidiyorsun. Ona can mı dayanır? Neye? Benzin mi diyorsun? Taksiye. Neye can dayanacak ya? Taksiye robot yapmışlardır. Oraya ring koyarsın. Taksi dediğimiz bu motorlu şeyler var ya Fahir, ondan. Katırlar çekmiyor yani. Neyin canı dayanacak? Para. Motor. Para vermeyeceğim mi oğlum taksiye? Abi prenssin sen yani. Kamu hizmeti yapıyor o taksi. Olsun. Yani ben onu şey yapmak isterim. Kamu hizmeti. Ama kamu hizmeti. Bir de bayramlarda, ona da biliyorsun zaten Japonya'da bir pek bir bayram yok. O bayramlarda para veriliyormuş tam tersine. O şeye, şoföre o da. Şoför. Anladım. Haftalık gibi öyle bir şey. Neyse, kardeşimizin doğum gününü kutlayalım mı yoksa ne kardeşimi diye. Tipik bir Başak Burcu o zaman. Çık çık çık çık çık. Başak prensi. Doğru Başak. Çok kararsız. Ben Japonya'nın geleceğini parlak görmüyorum o zaman. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü bu kararsızlıkla bu çocuk 45 yıl sonra o memleketi bugün Japonya parmakla gösteren birkaç ülkeden bir tanesi. Şimdi bir aile fotoğrafı var burada. Aile. Family portrait diyoruz biz ona. Family portrait. Thing. Siz kimsiniz? Şeyle işte o kadın var ya şarkıcı. Pink. Fahir. Ha, Pink'le. Şimdi... Prensi tanıyoruz zaten. Prens bildiğimiz Akishino'yu prens. Akishino'yu tanıyoruz. O Gana bildiğimiz ama. Gana. Angola da bildiğimiz Angola. Devam edelim. Vay devam et. Devam et sen içinden devam et. Bir de tane daha kadın var. O da karısı yani prenses. Tamam. Onu da tanıyoruz tamam mı? Fotoğrafta 3 kişi daha var. Bunlardan bir tanesi. Kayınvalide. Ekselansları denen o. Kral. 1 yaşındaki. Ha yok. Hishahito. Hishahito tamam. Bir tanesi Mako. Mako. Kızları ablası. Bir tane daha var en solda. Maktul. Onun kim olduğu yazmamış. O da öbür iki tane üç tane çocukları vardır belki. İsmi yok ama. Ablası diyor. Hayalet o zaman. Normalde orada kimse yoktu ama fotoğraflarda çıktı. Sarayda bu demek ki. Bu bakıcı olmasın ya. Hayır. Ya Japon kız çocuğu hayaleti. Daha ne istiyorsun Oktay? Bugün kaç tane film çekiyor? Demek ki gerçekmiş. Ringteki kız değil mi o? Saray aile fotoğraflarına bile giriyor. Ringteki kız Japon saçlar muyum? Böyle önüne geliyor. Islak ıslak mı saçlar? Islak ıslak. Sinüsleri dolmuş zaten fotoğraftan belli. İşte tamam. Ben sana söyleyeyim sen bir de bazen... Sen baktığın andan 7 dakika sonra telefon çalacak şimdi. 7 mi? 7 gün içinde. Ama net şey. Görüyorum fotoğrafı. Olsun o, ilk başta baktığında net görürsün de sonra zamanla azalır. Belki de şeydir ya, o kadar da bir paranoyak olmaya gerek yok. Bazen çocukların kafada kurduğu arkadaşlar oluyor ya, kimsenin göremediği. Tavşan mesela. Bir takım psişik güçler falan ya. Onun gibi bir şey tahmin ediyorum. Doğru. Ben. Neyse biz böyle hurafelerle açıklamaya çalışıyorduk ama sen bilimsel olarak yaklaştın. Psişik ve güç dediğin anda olay çözüldü. Doğru. Tabii aslanım. Biz bu boş yere boğazımızı patlatmıyoruz. Fahir sen odun kırabilir misin? Kafamla mı? Hayır canım bayağı. Abi niye şimdi daha bir hafta yani olmadan bir, şey oldu bir şey ya. Sormak bir gerginlik oldu bir şey oldu. Sormak istiyorum. Bugün daha cuma, bir haftayı pazartesi gününü bekleseydik. Sen niye ya? Her şeyi gerginlik olarak? Ya, evet canım bu bizim bir taş atmamız. İnsan gibi bir soru soruyorum Fahir. Fahir sor abi tamam. Sana balta verseler odun kırabilir misin? Kafamla mı? Bak işte gördün mü? Adam zorla geliyor. Sana balta verseler kırabilir misin odun? Bayağı yani işte ocağa atılacak şekilde kırabilir misin? Hayır bir cevap ver. Evet ya da hayır de. Bir şey hayır kıramam. Tamam dedi. İşim var çünkü. Peki bir pidecide hangi noktada çalışmak istersin? Ben pidecide eğer bir pideci olmak istesem paket serviste çalışmak istiyorum. Motosikletimi hazır diyorsun. Hazır her şey. Ben istersen çünkü geçen gün bir yerle konuştum ben. Nerede? Bir çalışmaya. Ben şimdi seni hani programdan hemen böyle apar topar yollayalım diye. Hani bir işi de bularak yolluyorum. Pidecide çalışmak ister misin? Açık sunum. Açık. Tamam çalışmak istiyorum. Ama yani, sizler de gelecekseniz şayet. Biz pideciye geliriz canım. Cuma geleceğiz canım. Cuma günleri isteriz. Gideriz yeriz abi. Evi isteriz ki adam getirsin. Ama oraya gidersek şey olur. Hayır beraber. Anca beraber. İndirim olur. İstemiyorum. Sizsiz hiçbir yeri istemiyorum. Haftada bir gün gelir. Çünkü sizsiz pideci benim için. Gözlerim şaşı şaşı bakıyor. Zaten küçücük yapmışlar basacağım düğmeyi. Mouse'u tutturamıyorum. Biz bugün ODTÜ'nün kapısında neredeyse kaza yapıyorduk sevgili dinleyiciler. Hakikaten hafazan Allah. Arka kapıdan gelenler haberi bütün gün küfür edecekti bize. Salan biri kapının önünde 20 ile giderken kaza yapmıştı. Direğe girmiş diye. Hakikaten yani. Sebebi de Ege Kayacan'ın anlık direksiyon başında keşke uyumasın. Orada hemen kenara çekip bir 15 dakika geçirseydin. İşte benim zaten bakkalda ben uyudum ya. Hayır, sen zaten hep uyudun. Ben uyuduğum hiç, için hiç bakkalı falan hatırlamıyorum. Bakkalda ben uyuyunca o bana çok iyi geldi. Belli belli çok iyi geldi. Şarj ettin ya, iyi oldu. Ne güzel, orada işte uykunun tadını aldım. Onu aldı, bir daha da bırakamadı. Beni aslında orada bıraksaydı ben uyurdum güneşin altında falan ama sonra dedim okulun dibine geldik zaten, bundan sonra yavaş gideceğiz, hiçbir şey olmaz dedim. Neredesin en kritik noktada? Bir de Ege ya, dümdüz yoldu, sen orada bir şey yaptın, bir sağ sol yaptın böyle çok. Hı-hı. 3 derece falan. Rüyamla ilgili. 3 derecelik bir sağ. Ne oldu orada, boşluğa mı düştün rüyanda? Yok abi. Ne oldu? Bilgisayar bakıyordum. Pazardan mı? Hayır, böyle nereden? Çeşit çeşit laptop bakıyordum. Yeni almak için. Yok öyle bakıyordum. Orada satıcıya da öyle dedim. Öyle bakıyorum falan. Canım benim ya, kıyamam sana. O yüzden yani bu sabah hakikaten çok kritik. Şey yapmayalım birbirimizi. Gereksiz. Oğlum elini atıyor yormuyor. Adam mouse'u tutturamıyor, ciddi mi abi? Abi ama her şeyde Ege'nin zor. Bu senin araba otomatik vites olmasaydı uyumazdın. Doğru. Otomatik vites olduğu için. Sen onu otomatik pilot gibi algıladın. O da... Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu kadın bağırdığı zaman bir şey demiyorsunuz ama. Dolores. Bay sen şu pideyi ciddi ciddi düşün bak. Mahşişiyle mahşişiyle krallar gibi yaşarsın. Dolores bak. Buyursunlar Oktay Bey. Dolores Umbridge. Baş ağrısı olmayanlara müjde. Kafanız şişecek. Ne demek ya, baş ağrısı olmayanlara müjde ne demek? Yani baş ağrısı yaşamayanlara müjde diyorum. Çünkü bir baş şey var. Baş ağrısı olanlara da büyük geçmiş olsun. Bir şey var, onu bulmuş bilim adamları. Baş ağrısı bir şeyin göstergesi miymiş? Hayır. Bir şey baş ağrısı yapıyor. O yüzden baş ağrısı olmayanlara otomatikman müjde diye yorumladım ben bunu. Çünkü böyle bir fıkra ona vardı. Ona dikkat ederlerse hiç baş ağrıları olmayacak. Fıkradaki gibi mi? Fıkradaki? Fıkradaki gibi, evet. Evet, fıkradaki, fıkradaki gibi. Gibi. Diyoruz ve bakıyoruz. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Bu araştırma... Ben bilmiyorum. Biraz tarif eder misin Cambridge Üniversitesi'ni? Devam et. Böyle binalar var. A, B, C, D blok. Dört bloktan oluşan. Kantinin çevresine oturmuş. U şekli yapı. Sınıflar var. Anladım. U sistemi 12 kişilik sınıflarda 12 üniversiteye hazırlık. Cambridge'den çıkanlar hep Oxford falan kazanıyormuş. İyi tamam. Bildiğim kadarıyla Cambridge'de. Benim bildiğim tahmini, yanlış tahmin etmiyorsam. Şimdi araştırmaya göre floresan fazla ışık veriyor ve baş ağrısına sebep oluyor. Kısaca bu. Evet abi bak, floresan ışığı. Ben de nefret ederim floresan ışığından. Şimdi fark edilmeyen bir takım titreşimler var floresan ışığının evet, içinde. Evet kıpır kıpırdır. Ben bile fark ediyorum onu. Bu düşün, siz nasıl fark etmiyorsunuz, ben ona şaşırıyorum. Ben buradan bir ihbar yapayım mı? İnsan sağlığını ilgilendiren bir konu var, hazır denk gelmiş. Yap. Valla Tunalı Hilmi'de ben bir takım insanlar için çok üzüldüm de bunu dile getirmek lazım abi. Tunalı Hilmi'de bir yeraltı marketi var. Yeraltı marketi. Bir şeye girmeyelim hani böyle. Evet. Bir market ama var. Ama Tunalı Hilmi'nin üzerinde değil. Üzerinde. Yani. Şimdi o markette tepede tamam. Aydınlatma yapmışlar. Yaz sıcağıyla beraber de pervane takmışlar. Biraz şey olsun diye. O pervaneler ışıkların önünde dönüyor. Ve içerisini yüksek frekansla yanıp sönen ışıklar disco haline gelmiş ama... Anlaşılamıyor da ne oldu? Hani diskoda o yanıp sönen şey vardır ya. Onun aydınlıkta gerçekleştiğini düşün ama ne olduğunu anlamıyorsun. Bir açılıp kapanma var devamlı ama. Bir titreşim mi? Titreşme, bir tatlı huzursuzluk hali herkese yayılıyor. Yani sen müşteri olarak tamam, hadi peynir reyonundan çık. Şeyden manavı dolan. Ondan sonra bir kendini dışarı atıp oh be ne oluyordu orada ya, bir şeyler çakıyordu falan diyorsun da. İçeride çalışan psikopat olmuştur ya. Psikopat mı? Sara nöbeti mi geçirecekler? Yaz sezonu pervaneler durduğunda ne olacağını bilmiyorum. Ona bir şey bulmak lazım ya. Pervane dediğim bu tavana asılan tavan şeylerden. Tavan pervaneleri. Üçlü. Onlara bir ışığın önünden geçiyorlar. He. Bir gölge bir şey falan, bir de 5-6 tane pervane var değişik yerlerde. Ama hemen onun çok girişinde... Çok değişik frekanslarda bu şeyler gerçekleşiyor, olaylar. Ama hemen onun girişinde pastane yok mu? Pasta reyonu daha doğrusu. Evet. Orada pastaları aydınlatan kuvvetli ışıklar var. Koca marketten bahsediyor. O projektörle mi şey? Zaten karanlık olmuyor ki hiçbir zaman. Böyle tatlı bir gölge dolanıyor. Çok huzursuz oluyorum ben. Ama hoşuna gitmiş. Bu konuyla ilgileneceğim. Ben şimdi belediye sağlık ekiplerini oraya yönlendiriyorum. Oranın bir de çünkü çok güzel kasap köftesi var. Onu alacağım ama. Girip alamıyorsun. Girip alamıyorum korkudan. Anladım ben. Böyle havalar iyice serinlesin. Oranın girişi ve çıkışı aynı mı? Girişi de bir, çıkışı da bir. Oktay'cığım. Çıkanı görmemişler bugüne kadar. Giren, imkansız giren içeride kalıyormuş. Çok önemli bir konuya değindin. Teşekkür ediyoruz Ege. Halk sağlığını düşündü. Flör Hasan diyorlardı. Değil mi? Evet, 100 wattlık floresan lambaları çifter, özellikle çifter takacaksın diyorlardı bir arada. Aha, çifter çifter diyeceksin. Bu sene şeftaliyi çifter çifter diyeceğiz mesela. Nasıl çifter çifter neymiş? Yani işte çift mi geziyormuş onlar? Floresan'da da böyle değişik bir yanıp sönme var zaten kendinden. Ha, starter. Ne o? Starter. Starter. Starter. Yani o küçük şey benim. Vardır ya. Beyaz. Beyaz ledler vardır ya. Hı-hı. O ledlerin imbüdansını alıyor. O kelimeyi bir daha sadece o kelime olarak duyabilir miyiz? İmbudans. İmbudansını alır. Aman senin imbudansın eksik olmuş. Yerim ben senin imbudansını. İmbudant oldum diye gelirsen bir gün. Tabii, imbudanslar zaman içinde imbutant, imbutant olur. Orada iki tane florasını yan yana koyacak mısın? İki tane birisi florasını. Titrerken öbürü sabit, öbürü titrerken öbürü. Hayır, onlar çift çift. Bazıları bozuluyor eser. Abi. Dişi erkektir onlar. Bozuluyor, ondan sonra bütün tadı dişi kaçıyor. Dişi giriş, erkek giriş vardır florasanlarda. Ve ayrılmaz bir iki. Nasıl biliyor musun? Yani insan gibi ya. Yunus, Yunus, Yunus akrep gibi. Akrep gibi mi yani? Yunuslar da öyle akrep çift çift gibi eser. Mi yani? Ekürü gibi mi? Ekürü, ekürü. Kılıç balıkları da öyleymiş. Evet, aynen. Kurtlar da öyleymiş. Ve ne gibi? Kurtlar. Alfa kurtlar kurt, yalnız gezer ya. Alfa dişi, alfa erkek. Doğru. Bir haber daha verelim floresan baş ağrısı haberinden sonra. Dinozorları biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Fail bir de sen yap sesini. Ben T-Rex'tim. Etçil galiba. Seninki otçul muydu? Yok, ben biraz daha küçüğüm ama çok hızlıyım. Bunu mesela yer bitiririm. Böyle bakıyor ama bir sürü halinde dolaşıyoruz. Ben T-Rex'im dedim. Sen bütün T-Rex özelliklerini saydın. Geç kaldın benden. Olur mu? T-Rex'in bir üst modeli ve daha küçüğü. Daha hızlısı, daha çeviği. T-Rex turbo. Her dediğinin iki katı. Evet, devam edelim. Şey hocam, dinozorlar dedi. Dinozorları biliyorsunuz. Peki, asteroidleri biliyor musunuz? Asteroidler, androidler, evet, evet. Dinozorlar olmak üzere içe üçe ayrılır. Bunların arasında hatta bir husumet olduğu ile ilgili bir teori de var. Üç tane klandır bunlar. İşte yeni çıkmış. Yeni çıkan... Yasaya göre bunların bölgeleri belirlendi. Neyi bölgeleri? Alalım o zaman. Şehir bölge planlama. Birinci bölge, ikinci bölge. Alien'da... Alien 4'teydi galiba. Bunlar şey yapıyorlar, bir tane Alien'i yetiştiriyorlar falan. Hmm. Orada bir tane profesör var. Alien'a böyle çok garip bir gaz vererek onu ehlileştiriyor falan böyle. Bir noktadan sonra böyle yaptığı zaman elini... böyle butonun üstüne götürüyor. O zaman Alien duruyor. Bu da sana bir şeyler öğrettim falan diyor ya. Diyor. Değil. Evet. Yası bazıları için gereksiz. Peki olabilir. O filmde onu hatırladın mı? Ne oluyor sonra? Vallahi bilmiyorum. Ben de artık pota elimi götürerek Fahir'i şey yapıyorum. Ama o filmde bak Fahir bir şey söyledi. O filmde ne oldu? Yiyor mu o profesörü? Yok. O profesörün koluna ne oldu? Hatırlıyor musun o profesörün koluna? Ne oldu? O profesöre ne olduğunu biliyor musun? O kurtuldu ve şey olmuş sonra. Ama kurtulduğunda rekor, kurtulacağını... Rekorluk işin adı geçiyordu. Alien 5'te. Vallahi ben hiç öyle hatırlamıyorum. Kurtulduğuma pişmanım diyordu. Nedense acaba? Buyurun efendim. Şimdi dinozorlar ne kadar yıl önce öldüler? Bir tanesi geçen yıl. Ben sana söyleyeyim. Öldü. 12 milyon yıl önce insan diyorlar. O zamanla bu dinozorla hiç kesişmediğine göre. Nasıl kesişmedi ya? Nasıl kesişti? O zaman Alien'la biz nasıl kesiştik? Alien uzaydan geliyor abi. Biz dünyadan bahsediyoruz. Uzaya babam mı gönderdi? Alien'ı mı? Evet. Şimdi Fahir şöyle diyeceğim. Uzaylıları dünyadan şey mi yaptık? Uzaylılara orada? Dinozor mu diyorsun abi? Şimdi ben Oktay abimle bir şey konuşuyorum. Sonra ben seni parka götüreceğim. Şimdi... Abi cevap var mı yok, benimle tartışmayın ya. 20 milyon yıl önce. Fahir sen? Tarih mi vereyim? En evet. Sonuncusu geçen en sonuncusu, sene. Geçen sene öldü benim bildiğim kadarıyla. Dinozorun ne olduğunu biliyor musun Fahir? Sesini çıkarttın da dinozorun. Dino ve Zoro kelimeleri bir araya gelince. Teşekkür ederim Fahir. Yanlış cevap ikinizinki de 65 milyon yıl önce dinozorlar. Bak dediğime geldiniz işte. Ben de 20 milyon yıl önce dedim. Evet abi. 5 milyon yıl kadar bir hatayla payıyla mı söyledin? Hatayla payıyla Anadolu bütün. Böyle. Tam 65 milyon yıl önce iki bugün tane dev asteroid çarpışmış. İki tane dev asteroid çarpışmış. Ve dinozorların asteroidler çarpışıyor, derdi bize düşüyor. Dünyaya mı çarpıyorlar, birbirine mi çarpıyorlar? Birbirine çarpıp dünyaya düşüyorlar abi. Evet. Dünyadan 180 milyon kilometre uzaklıkta çarpışıyorlar. Evet. Ve dünyanın tam da ortasına düşüyorlar. Özellikle dinozorların yaşadığı yere. Anladım. Sanki dinozorların gözüne gelmiş yani. Dinozorlar ondan sonra o olaydan sonra kayboluyor. Ondan sonra hiç ıslah olamamışlar. Islah mı? İflah olamamışlar ve ihlaf olmuşlar. Belediye ihlaf ekibi. Pas hakkımı kullanıyor. O yüzden ve hemen bundan sonra da dinozorların kaybolması, ortaya çıkan dev parçacıklar dünyaya çarpınca oluşan dev tsunami sebep olmuş. Yani bu dinozorlar boğulmuş. Ah kıyamam ben onları. Ondan hep çamurun altından çıkıyorlar. Ay canım nasıl bak yüreğime, ay bir sızı saplandı. Ay bir de karnıma. Oo. Bugün bir dinozor olsun ister miydiniz ya? İstemez miydik? İstemez miyim? Tatlı bir ama ciddi olsun. Bir tehlike oluştu. Nihayet tehlike değil. Korkunç bir tehlike olsa mesela ben doysa da bir şeyler yiyesi var hayvanın. Öyle düşün. Tamam canım, o zamanki eski zamanlardaki gibi değil ki şimdi. Şimdi bir sürü her o şey bol. Arkadaşını her şey vermem. Bol. Şimdi markete götürürsün. Alırsan her istediğini. Alırım ben, salam alırım onlara. Veya dinozor maması. Abi çok güzel bir proje olabilir. Dinozor maması alırız. Onlara mama veririz. Yuva yaparsın. Yuva yaparsın, sevaba girersin. Sevap. Ama dinozorlar yaşasaydı şimdi büyük ihtimalle derileri kıymetli olurdu onların. Onlarda da çanta, ne deri var yalnız ha? Bir dinozordan 100-150 tane takım elbise çıkar. Düşün, 50 tane hata payı var ya şu takım elbise sayısında bile. Bir dinozordan. Yavru dinozorları ama lütfen kesmeyelim. Kesmeyelim. Buradan ben dinozor dalında güzel. Çok özür dilerim ama mesela siz sevmiyor musunuz kuzu eti? Kuzu eti güzel olur. Dinozor yavrusunun da derisi güzel olur. Ama dinozorlar sürü halinde gezip bir çoban tarafından beslenmeye yapar. Çoban tarafından besleniyorlar da. Çobanlar. Her gün bir çoban, her gün bir çoban. Çoban. Vallahi çok pahalıya geliyor. Biz çoban salata oradan çoban mı çıktı yiyoruz acaba ya? Bak. Çünkü biraz dinozor küçük ya. Mide bulandırır. İnsan küçük ya dinozora göre. Salata gibi niyetine bir şey geliyor. Ha, acaba oradan mı? O zaman ben şimdi birazdan esneyeceğim. Birinizin kalmasını istiyorum stüdyoda. Yırtılırsa falan ağzım ve esneme sırasında fenalaşırsam nazar beni, var demektir. Beni hemen götürsünler. Seni götürüp gömelim mi yoksa kazada öldü diyelim mi? Bürge'ye de haber verirsiniz. Bürge kocan çıkaramadı. Bugünkü programı çıkaramadı diye. Tamam. Daha fazla ayrıntıya girmeyin. O anlarsın. Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tuğrası modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9-18 saat ve bak 9 mucizesi. 9, 18, 9'un iki katı bak. Vallahi billahi bravo. Saniye 36 mıydı? Saniye 9, 18, 30. Siz baktığınız zaman 36. Hayır ama biraz daha bakarsak olacak. Olacak mı? Demin 54'tü. Yok bölünüz. 9, 18, demin şu an 9, 18. Biraz daha bekler. Bir 15 saniye beklerse 9, 18, 18 olacak mesela. Demin 9, 18, 9. 09 18 09. Oh Allah Allah. İnanamıyorum ya. Ya abi bir şeyi daha atlattık ya. Bir, abi peki bir şey soracağım. Bu 09 18 18 olabiliyor mu? Olabiliyormuş ama bir kere oldu. Onu görünce zaten insanlığın sonu geliyormuş ve ben az önce galiba göz ucuyla gördüm. Tünelin sonunda ışık gözüktü. Nikah tarihleri falan hep buna göre anlıyor değil mi? Tabii. Evet, yerel saate göre alınıyor, doğru. Mustafa Sarıgül'den alıyorlar nikah tarihleri. O yüzden 07 07 07 denk getiremedik. 0 8 8 o da tutturamadık. 9 9 9. Sonra 10 10 10. Ama onda baya bir sene var. 11 11 11, 12 12 12. Seneyle bitiyor. Seneyle alakası yok ya. Nasıl? 10 10 yapalım daha. Şimdi erken erken gideceğimize Mustafa Bey sağ 10'da falan gitse kahvaltımızı yapın. Söğüt Özü'nün orada güzel yer varmış diye. 10 10 2010 mu? 10 10 tavsiye ettiğin, yani somutlaştırmak için söylüyorum. Ama siz oradaki espriyi bana kalırsa, şimdi ben öyle bir şeye kalkışacak olsaydım şişim olmaz ama yani Sen evlilik gününde 3 Haziran'dı yani hiç öyle şeysi yoktu. 03.07. Bir de ya evlilik gününde çünkü bebek yoktu bizde. Evet. Şimdi 11'de falan yapıyorum. Yani sabah uykusunu uyuyup uyanmış olsun. Çünkü çocuk huzursuz olmaz. Her şey anneye göre değil mi şimdi? Her şey. Artık her şey anneye göre. Ya işte doğrusu da bu zaten. Değil mi? Şimdi benim içimden ne geçiyor biliyor musun? Ne geçiyor? Ege? Ha, içimden ne geçiyor? Dur bir dakika tahmin edeyim. Bak benim kalbim çok temizdir. Ben de tahmin edeyim. Süreyle alakası yoksa biraz tahmin etmek istiyorum. Tahmin. Manisa kebabı mı? Hayır. Hayda. İçinden ne geçtiğini söyleyeyim mi? Ama biraz yaklaştın sen. Evet. İçinden böyle şey gibi bir şey geliyor. Böyle otoban gibi bir şey geçiyor böyle. Otoban değil. Sen de yaklaştın. Ben tahmini hakkımı kullanmak istiyorum. Ark mı geçiyor içinden? Sen yani de yaklaştın. İçinden yine hem yaklaştın. Su geçiyor hem de bir altyapı var. Ark. Evet. Yine yaklaştın. İçinden ne geçiyor biliyor musun? Bence içinde ne fırtınalar kokuyor senin. Bir şey geçemiyor. Şu anda için trafiğe kapalı bence. O da doğru. Bak bunların hepsi nasıl aynı anda doğru oluyor? Hadi onu düşünün. Biraz öyle düşünün. Felicita Mehmet. Manisa kebabı gibi lezzetli. Le. Bir otoban gibi geniş ve ferah. Geniş ve ferah. Bir ark gibi sulu şefkat. Yönlü. Evet. Ve bir otopark gibi kapalı. ha buldum ben. Kat otoparkı mı? O da doğru. Bak gene çok katmanlı bir yapı. Çok katmanlı. Ben ne istiyorum? Böyle, bir program yapalım böyle program. Birisi bir espri yapsa öbürü aha diye öbürü. Herkes bir dakika öbürü tak bir espri daha yapsa ha diye hop bir espri daha falan böyle. Ama yani bomba gibi espriler. Hani cuma gecesi ya bu gece. Şimdi mesela güldür bakalım mı seyreden insanlar nasıl öyle bir pekere çıkalım bir espri patlatıyor. Arkasından Levent Kırca bir espri. Oradan Müjdat Gezen bir espri patlatıyor. Kadir Çöpdemir yazık. Ben nereden geldim buraya falan niye bir sözleşmeye imza attım falan diye düşünüyor. Onun gibi bir şey yani. Ben Levent Kırca olsam, sen Fahir Peker Açıkalın olsan. Ya ben onlar Peker Açıkalın. Ben olayım Peker Açıkalın. Ben olayım. O kadar yakışıyor ki. Ben olayım Peker Açıkalın. Sen de Müjdat Gezen ol. Senin çünkü saçlarda en çok kır sende var. Ne alakası var? O zaman Can Dündar da olmak zorundayım. Ve hatta isimden dolayı Levent Kırca olman lazım. Öyle bir şey olsun. Birisi espri öbürü patlatsın. Öbürü onun esprisini patlatsın falan. O zaman ben başlıyorum. Dinleyenler de. Yine sunucu yok ki. Sunucu yok. Özgülaman lazım bir tane. Artık o da şey olsun işte. Hayır iki rol olsun. Kaldırabilir misin? İki rol birden. Yani ben zaten tam aynısını yapalım değil yani. Havası olan. Havası gibi. Evet bence de. Oradaki espri üst anlayışı. Üst üste espri anlayışlarıyla bence güzel olur gibi geliyor şimdi bana. Şimdi ne oldu en son? Sen Fahir Peker Açıkalısın. Aha. Sen Ege Levent Kırcırsın. Ama ben de Müjdat Gezen'im. Seri espriler yani böyle haber mesela bir şey pat oradan patlatıyor. Hop bir şey yapıp pat patlatıyor. Ama yani dinleyenler artık böyle yani. Dinleyen gülmeye fırsat bulamayacak yeminle. Tam birisine gülerken ötekisi patlatacak. Nefessiz kalacak çünkü hani gülerse duyamayacak ya espri. Kendisi öyle bir şey olsun yani güldür bakalım ben gibi bir şey olsun. Tamam. Katılmalarını istiyorum. Yani katılma derken böyle kas katı böyle beton gibi kalmalarını istiyorum. De. Hadi o zaman başlayalım. Hadi yani bu, ben inanıyorum ki birisi o ilk espriyi yapınca ben de şu anda benim aklımda hiç espri yok. Hiç espri yok ama Levent Kırca da öyle mesela. Kafasının tamamen bomboş olduğunu eminim oraya gittiğinde. Ama orada işte öyle bir sinerji falan. Sen peki Peker Açıkalın. Bir sarhoş takas yap. Tak. Evet. Bak başladı adam ne güzel. Hazır mıyız arkadaşlar? Başlıyorum. Başla. Evet Wachowski biraderlerden büyük olan abi kadın oldu. Yani artık Wachowski Brothers değil, Brother Louis. Wachowski Brothers. Wachowski olmuş. Bunu doktora götürmekle. Böyle bir espri var biliyor musun? Ne o ya? Siz seyrede mi? Siz hiç ben 10 dakika seyredebildim diyorum abi sana. Ben çok rahatsız. Ben şimdi normalde Baby TV seyrediyorum ya. Hı. Düzenli olarak. Geniş o yüzden hakikaten gerizekalılara yönelik şeyleri de artık daha rahat. Çünkü bebeklere yönelik şeylerle güldür bakalım arasında ince bir çizgi var diyebilir miyiz? Güldür bakalım biraz daha genele hitap ediyor. Bebeklere mesela hani mesela şapka Hoşça kal şapka. O biraz daha böyle bebeklere ve hani bazı şeyleri anlamayı beceren bebeklere hitap ediyor da. Güldür bakalım. Hiçbir şey anlamayan evdeki eşyaların da oturup rahatlıkla seyredebileceği bir şey. Orada ben onu oturup seyredebiliyorum. Siz niye 15 dakika katlanıyorsunuz? Ben abi ben bir kere bir en son ilk programı seyrettim ben. İlk programda bir 10-15 dakika arası bir süre seyrettim. Ve ondan sonra bir daha seyredemedim. Bugün Güldür Bakalım var mı? Bugün Güldür Bakalım var. Hepinizi arayacağım ben. Sizin bir kere bayılmanız lazım. Sizin ikinizi abire canlandırdığı film sahneleri çıkıyor. Şaban ne? Bu çıkıyor. Ondan sonra iki abi tane... iyi de onu izlemek... Onu orada izlemek değil ki. Onu yapmak bazen söyledi. Yapmak, bazen televizyonda oynarken o i̇şte, sahnede birbirimizi aramak daha güzel. İşin güzel tarafı orada izliyorsun. Sonra oradaki adamlar onu yapıyorlar üstüne. İşte ben onu gördüm zaten. Ona bir utanıyorsun. Başka şeye utanıyorsun. İnsanlık adına utanıyorsun. Bir taraftan evrimin tersine işleyebileceği konusunda bilim endişeler, adamları şey orada o programda teoride bir hata mı var falan diye düşünüyorlar. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Eğer inceleme yazınız bittiyse. Hı hı. Benim izlediğim kısımda o kısımda bir tane kızcağız vardı. O Adile'ni açtın. Bu Hababam sınıfındaki bir şeyini yapmıştı. Hı hı. Oradan gördüğüm kadarıyla, o sahneyi izleyebildiğim kadarıyla, oradaki hata mesela biz Fahim'le Şaban bu ne dedikten sonra gülüyoruz. Oradaki o rolleri canlandıranlar gülmüyor. Kendilerinin gülmesi lazım en başta. O yüzden bir sakil duruyor gibi geliyor bana. Ama bir kere izlediğim için bu yorumu yapabiliyorum. Tabii ancak. Düzenli olarak izlesen hiç hele reklam dönüşleri. Orada bir tane adam vardı. Mimikleriyle şeye benzediği iddia Levent edilen. Levent Kırca. Hayır. Şuan Dump and Dumper'daki kimdi? Jim Carrey'e benzediği iddia edilen bir genç çocuk var. Jim Carrey'nin levyeyle dövülüp av tüfeğiyle öldürülmüş olan hali var ya. Ama onu yapmak da çünkü Güldür Bakalım konuşulduğu zaman bunu söylemek gerekiyor ya, biliyorsunuz çok özür bildiğinizi bunu düşün. Bunu ilk defa duyan dinleyicilerimiz olmuş olabilir. Bunun hikayesini mi anlatmamı istiyorsunuz? Anlatma. Bence anlatma. De. Çıkarmak için yani bunu o yerleşen beyinlerden çıkarmak için hemen bir şeyler yapmak istiyorum falan. O zaman ben bir temizletme operasyonu yaptıracağım. Neyse orada ona benzeyen adamla bir röportaj yapıyorlar ama dışarıda yani böyle haber kamerasıyla falan filan. Bir çocuk parkına falan gittiler. Bu adam böyle tamamen gerizekalı gibi bir şeyler yapıyor. Millet de böyle etrafta toplandı, ne yapıyor bu gerizekalı diye. Sonra muhabirler şeyleri sormaya başlar halka, nasıl, komik mi? Der şey, he çok komik, eğleniyoruz. Bunları ben hakikaten çok üzülüyorum ya. Şeyim yıpranıyor yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok uzun zaman önce başkaları adına utanmaktan ben vazgeçmiştim artık. Ben ondan vazgeçemiyorum. Nasıl vazgeçtim? Ben ondan vazgeçmiştim. O nasıl? İçimde o yani insana özgü bir şey o. Birisi kendini bitirirken insan olarak zevkle seyredemiyorsun. Utanmaya başlıyorsun. Bir hemen özdeşleşme oluyor. Yapma etme falan diyorsun. Ben bunu kaybetmiştim artık. Rahatlıkla insanların kendini mesela ne bileyim o Erol Büyükburç'un kendini kaybettiği yerlerde hiç onun adına utanmadan ha diye seyrediyorum. Ama bu yarışma benim içimde o tekrar nasırlaşmış şeyleri bir anda ortadan kaldırdı. Böyle bir pamuk gibi kalbim oldu. Yine ben utanmaya başladım insanlara da. Çünkü İnsanlık adına da. Doz aşımına uğradın abi. Erol Büyükburç bir yere kadar. Burada kaç tane yarışmacı var? Hangi yere utanacağımı şaşırdım. Ona utanma, buna utanma. Bir noktadan sonra jüriye utanma. Hadi jüriyi nasıl geçeceksin? Jüriye espri olsun diye böyle çaresizlik içinde terlik uzatan bir prodüktör var programda. Bunlardan haberiniz yok. Ne o be? Tatile geldi. Ben sizi arayamadım gecenin bir vakti. Program sürüyor zaten. Ya böyle şimdi. Nasıl? Bürge şey dedi o program için. Hani böyle bir aile büyükleri bir noktadan sonra bir alkolü fazla kaçırırlar. Bir bayram yemeğinde bir şeyde böyle bir yaz gecesinde de. Herkes annesinden babasından utanır. Bir edepsizleşme olur. Kim daha çok edepsizleşecek diye böyle bir espriler falan olur ya. Birileri de öyle ortam çok güzel falan diye hadi şunu da yap bunu da yap falan diye olmadık şeyler getiriyor. Evet. Şimdi böyle bir konu açıldı falan hatırlamıyorum da. Ha Peker Açıkalın böyle şeyler yapıyor. Ayakkabılar çok sıktı. Falan diye konuşuyor. Bir dakika, bunu ciddi mi yapıyor yoksa şey öteki neydi neydi ya Gaffur rolündeki sesiyle mi yapıyor? Yorum yapamayacağım. Bilmiyorsun. Tamam anladım. Ondan sonra ayakkabı falan filan. Bir noktada böyle bir ayakkabılar çıktı falan. Çoraplarla oturmalar falan. Bunlar olurken köşeden kulaklıklı bir adam seyirciden mi aldığını ne yaptıysa terlik uzattı. Kadın terlik. Bunu giy falan diye. Ve resmen şu. Bunu giy lan çok komik olacak. Giy de. Çıkardı ben. Ya, şey. Yani bu... ya benim seyrettiğim bir kısım daha seyredebildim ben. Hani haftalar geçtikten sonra bir tane sihirbaz gibi tipli bir herif. O kadar komik ben bir şey. Ben hiç izlemedim abi onu ya. Kılıç sokuyor kutuya, tamam mı? Evet. Kuluya diyorum. Bir adamı kutuya sokup içine kılıç saplarsın ya. Öldüm ama. Ama kılıçlar da kılıç gibi değil. Böyle griye boyanmış tahta sopalar. Ondan sonra teker açık alın atladı ben gireceğim diye. Zaten o biraz... gudik ya. Evet. Kesmanı çılgın çocuğu gibi o. He. Ondan sonra girdi içine. Bu adam işte güya kılıçları sokuyor böyle vaa vaa vuu diye sesler geliyor. Ama kutunun arkasındaki delikten peker açık alın çıktığını gördü. Böyle yerde çömelmiş bir peker açık alın mı? Görünüyor ama. Yani böyle orada Özgün Amal'ın bacaklarını çekeyim derken, çünkü sihirbaz o kadar sıkıcı ki, arada biraz da bacakları çekeyim derken orada peker durmuş bir adam görüyorsun falan. Normalde öteki adam kutunun içinde olsaydı görünecek miydi? Yoksa peker açıkan geçerken perdeye mi yok, dokundu? Yok, bu kameranın da hatası. Peker açık olanın masum olduğu az durumdan biri yani. Böyle bir sihirbaz çıkıyor falan filan. Ondan yani sonra tekrar şey yapıyor, ne derler ona? Kılıçları çekiyor, kutuyu bir açıyor, peker açık alın içinde böyle yığılmış kalmış ölü taklidi yapıyor. Ama gördüm en kötü ölü taklitlerinden bir tanesi. Gül evet. Allah gül, gül Allah diyor. Ay vallahi yani işte böyle. Yani ben diyorum ki şu bak reklama geldik. Onu bir seyredin. Ben o zaman şimdi hemen reklam dönüşü o zaman güzel reklam bir. Reklam dönüşü. Güldür Bakalım'ın radyo versiyonunu burada gerçekleştireceğiz. Tak. Hazırım ben. Bak. Tamam. Programa başladığımızda aklınızda bu şu ses yankılansın. Tak. Tak. Bir espri daha tak. Tamam mı? Anladım. 4 kere söylediğine göre ikimiz de anlamışızdır bence. Hadi o zaman. Günaydın. Günaydın. Dın. Günaydın. Sistemler devrede. Buyurun hocam. Tak. Aklımızda bu ses var. Tak. Tak. Ver yansın. Hadi ilk birisi. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz herhalde. İnsanlar da bekliyorlar. İnsanları da tabii bir beklentiye soktuk ama yani o nasıl, ben içeride provaları yaparken hakikaten şu anda zor. Anca çözülüp geldim. Çünkü katılmışım. Gülmekten katılmışım yani. Hadi dur. Tamam başlıyorum. Hazır mısınız? Ay Fahir. Gülmekten öksürüğüm tuttu. Şimdi yani bu espriler çok enteresan olacak. Hazır mısınız? Oktay sen de hazırsan. Vallahi. Hadi başlıyoruz. Korsanlara 751 yıl ceza istendi. Yani korsanlara böyle 750 yılsa orijinallerine acaba kaç? Oktay. Dur Oktay. Bu failin içeriden hulisini getir. Evet Oktay hadi. Ama bak. Tak oldu, sen üçüncüyü yapamadın Oktay. Abi gül, hayır, tam gülüyoruz. Hayır. Gülerken yapıştıracaksın. Bedavadan gülmek yok. Fahir espri yapıyor, tamam gülüyoruz. Arkasından ben patlatıyorum espriyi. Ben burada kafayı yoruyorum. Espri. Sen orada ha. Espriyi mi patlatıyorsun? Tak dedik. Espriyi mi patlatıyorsun? Geçti. Hadi baştan o zaman. Geçti. Hadi. Hazır mısınız? Ben yine başlıyorum. Heykeltıraşlar ateş püskürdü. Ya heykeltıraşlar. Jonglör mü oğlum onu püskürsün? Yok. Bunlar galiba ejderha ağzından ateş püskürtüyor. Ateş püskürtüyor da ejderha olsa ateş püskürtür mü ya? Ne oldu abi? Niye mi olmadı abi? Abi ya. Abi ne var? Sizde ejderha ateş püskürtüyor falan dedi bu adam. Hayır yani sen de dedin. Sen galiba dedin. Takip etmiyorsun abi. Adam jonktör dedi. Ben ejderha dedim. Tak tak. Nerede üçüncü tak? İşte geldi ejderha dedim. Huni demedim. Bir tek o mu yani sorun yani? Huni deseydin bari. Tamam. O, ama yine siz başlayın. Kafam karışmasın benim şimdi. O zaman tekrar mı yapacağız? Tekrar yapacağız mı? Başka bir esprim var. Başka bir dakika tak tak tak üçüncüsüne git. Tak. Tak mı? O da tak, mı tak? Evet. Peki sonra tekrar Fahir takla devam ediyor mu yoksa 3? Hep birlik... beraber gülüyoruz yeni bir espriye geçiliyor. 3 birlik kuralı. Ama Fahir ilk başta gülmesin o zaman. Tamam ben, abi sen tamam. Nasıl diyorsan. Hadi. Ya ben gülmeyeceğim yani. Nasıl gülmeyecek ya? Hepimiz güleceğiz, hepimiz espri yapacağız. Hayır, en son 3. taktan sonra güleceğiz. Öyle bir şey değil işte. Tak ha ha ha, tak ha ha ha, tak ha ha ha. Ondan sonra mesela espri değişti. Tok tok tok, tik tik tik diye gidiyor. Tak taktan sonra tek olması lazım abi. Bilemiyorum tamam, ama. Tamam hadi. Sen evet. Sen esprine bunları kafana karıştırma. Hadi ver Fahir. Tamam. 500 yıldır böyle oturuyor. Arabamla böyle otur ben devam etsin. Çok güzel oturuyor. Bir 500 yıl daha benim için otursun ya. Ay, kalkarsa boş yere evet. Biz oturalım. O boş yere erken gelen oturmayan olmasın. Ne oldu abi? Yine mi olmadı? Aynı şeyi yap. Ya ot. Ay ben... neyi yapamıyor? Neyi olmuyor abi? Ben onu... Tak oluyor işte. Bak son... hocam bak şimdi ben 500 yıl oturuyor bir 500 yılda benim için otursun dedim. Tamam mı? Evet şimdi bir de hala aklıma geldikçe gülüyorum. Evet. Bu güzel bir espriydi. Güldük. Ya nasıl yani oturduğu yere kazık çakmış gibisine anladın tamam, mı? Tamam bir de benim için otursun dedim. En son onu dedin. Ha. Tamam. Ben ne dedim? O ne dedi? Benim esprim neydi? Onun esprisi neydi? Bu ben dedi ki. Hatırlamıyorum senin esprini. Benim esprim şuydu. Dedim ki kalkarlarsa biz de oturacağız. Hani burada siyasi göndermesi de var. Hani koltuk sevdası falan. Falan filan diye. Buna da gülündü. Tamam ben ne dedim? Sen benim dediğimle Fahir'in dediğini karıştırdın. Aynısını söyledin. Ne alakası var abi? Lapacı mısın oğlum sen? Alakası yok. Üçüncü turu tamamlamak için ben toparlayıcı. Dördüncü taka yol açtım ben. Ama abi, olmaz seninki. Yok ya. Şöyle oluyor bak. Tak tak. Tok. Bence şöyle oluyor. Tak tak tüs. Tamam o zaman bir şans daha artık. Ya ben hakikaten tamam abi ben gideyim o zaman tak tak sistemi üzerine çalışacağız. O zaman tak tak ne o zaman şey olacağız. Zaten noktayla virgül gibi şey. Biz yeni bir ekol peşindeyiz. Zaten Güldür Bakanı'nda da 4 kişi yok mu abi? Tak tak tak tak sistemi var orada da. Yok orada utançla Kadir Çöpdemir kendini geri çekiyor. Öyle Peker Çıkalın espriyi patlatıyor. Tak hemen arkasından Levent Kırca espriyi güzel cıralıyor biraz daha böyle mesajlı şekliyle. En son Müjdat Gezen de son espriyle konuyu kapatıyor. Tamam abi Müjdat Gezen olur. Yalnız bu arada şunu da söyleyeyim. Vaktimiz Fahir Peker Çıkalın kalibresinde bir komedyen. O da ortaya çıktı yani. Çünkü ateşleyici espriler hakikaten bomba. Ben kendim üçünü saygısızlık etmeyeyim. Levent Kırca'yı da bir tutmak istemem. Büyük ustayla. Yani çünkü haddimi biliyorum. Ama sen de fıssın yani. Müjdat Gezen olarak mı? Tamam, Müjdat ben... Gezen olarak da insan olarak. Tamam abi bir kere daha yapalım. Ben şimdi anladım olayı ya. Ben çünkü tak tak tok olması gerektiğini düşünüyorum. Hemen bak ben bir tane daha gazete aldım. Vallahi paraya acımıyorsun vallahi. Abi. Helal hazır olsun. Mısınız? Artık ben de şuradan bir tane seçeyim. Of of of of of of evet. Ben espri zannettim. Hemen şimdi ben hazırdım çünkü. Hazır mısınız? Veriyorum. Bu işte bir bit yeniği var. Güldü mü şimdi? Bu tak oldu mu? Ben anlamadım. Şimdi ben de her espriyi anlayamıyorum. İşte bak bozuldu abi. Ya bu, daha espri yapmadı. Yapmadım. Şimdi faydı. Tamam bu işte bir bit yeniği var. Bu işte bir ne yeniği olabilir başka ne yeniği olabilir? Ne yeniği olabilir bit yeniği dışında? Yapamayacaksan ilk espriyi ben yaparım. Tamam ilk sen yap. Tamam hadi senden alalım. Bu işte bir bit yeniği var. Ya bit yeniği, pire yeniği. Bize gene kaldı vatandaş olarak dut yeniği. Hocam dut yeniği diye bir şey yok dut ya. Dut yeniği yok ki. Bir tek kafiyeli diye. Kurusu var abi. Dut kurusu. Dut kurusu da kafiyeli olmaz. O da kafiyeli değil ya. Yalnız burada bence... Ne kadar zor bir şey olduğunu... haddimizi aşarak bir şeye kalkıştık. Ve bana büyük, bir son büyük, şans verir misiniz? O büyük ustaların ne kadar emek sarf ederek o iğrenç esprileri yaptığını anlamış olduk. Ben bir kere şöyle soldan döndüm. Ben bir tane daha sonra denerim. Bir dakika ben bir denemek istiyorum. Hayır. Başlıyorum. Ama yalnız biraz şeyi alabilir miyiz Ege? Müziği mi alalım? Müziği biraz alabilir miyiz? Çünkü yani görsel bir şeyler. Evet. Abi Fahir, Darbukatör Bayramım, tanıdın mı beni? Bak! Ya bu darbukatöre bir tane de huni lazım, huni kafasına. Ama buna doktoru bulaşmayı dedi. Hey yavrum be, çok güzel oldu abi. Ota farelerine 66 kurşun. Lan amma çok fare varmış. Yarısını da havaya sıktılar herhalde, fare düğünü. Başka kurşunlarla geçirdiğiniz fare var mı? O fareleri tek tek avlamak lazım mı? Ya orada başka bir kelime söyledim. Hemen şımarıyorsun ha. Hemen. Fire sırayı bozdu abi. Orada sen tekrar geri döndün. Ama timing baktım gelmiyor. Oradan ben hissetmedim o rüzgarı. Sen o rüzgarı versen benim belime ben susacağım. Ama o belde hissetmeyince dedim ki oradan ben. Düşmesin. Düşmesin ne güzel gidiyordu ya. Çünkü Peker Çıkalın da öyle yapıyor bazen. Yeri geliyor yani çakırdı diye oynuyor. Çakırdı diye bir oynar mısın bize? Hala çakırdı dans mı yapıyor? E tabi canım ne yapacak yani? Ne yapabilir? İsterseniz mavi ay bence mi yapsak burada... ya? Mavi ay esprileri. Efendim? Yani madem Güldür Bakalım'da ustalar var. Hı-hı. Mavi ay da... Zamanında o da komik diziydi. Çok komik diziydi yani ben hatırlıyorum. Kimler vardı o dizide bir hatırlayalım yani isterseniz. Espriler. Espri üzerine. Bayan Topesto vardı. Ne güzel espriler patlatardı. Mesela dedektiflik dizisi ya. Orasını tamamen atıyorum kafamda. Ha, tamamen espri dizisi. Sen özünü alıyorsun yani. Özünü. 20 dakika bak mesela. Aşağı yukarı öyle süredim. Sen güldün mü falan diyorsun. Esprilerini. Yani şöyle mi diyorum. Mavi ayın iyi taraflarını alalım. Kötü taraflarını kapımızı kapayalım gibi mi? Tabii tabii. Mavi yani... ayın kültürünü alalım ama dejenerasyonuna kapımızı kapatalım. Çok güzel. Bence mavi aydan Bruce Willis'i alalım. Gelsin. Salam. Ne tamam dersiniz? O zaman mavi ay başla. Mavi ay esprisi yapıyor. O kadar bir şey söyleyeceğim ya. En son mavi ay ne tam, zaman? Tam senin... yapıyordum ya. Hayatımı kurtardım. Bu civarda evet. Mavi ayı seyreden en son ne zaman seyretmiş bir insan evladı hatırlıyorsunuz? Bu civarda mı? İnsan evladı mı? Hangisini düşünmeliyim? Mavi ay oynuyordu bir yerlerde ya. Bir yerlerde derken? Bravo TV'de oynuyordu en son. Muhakkak abi. Bir yerlerde oynuyordu. Bravo TV'de HBB zamanıydı öyle söyleyeyim. Yok yok Dijitürk'te falan oynuyordu galiba Mavi ay. Hı, galiba. Ve paralı Mavi kanallar ay. Yani. Artık ben hatırlıyorum ya bizim zamanımızda paralı kanallar çok ayıp şeylerdi. İnsan paralı hala kanalken... Öyle. Şeydi, paralı kanal mı var diye utana utana televizyon seyreder. Şimdi herkes liseden sonra paralı kanal alıyor. Liseden? Hadi mavi ay yap. Hadi mavi ay yap bize. Mavi ay. Tak, müziği tak, de tak, koysun yap. Mu? Koysun, müziği koysun al başına belayı. Ege koy, müziği koy. Oradan diziler diye bir şey var. Oradan koymanı istiyorum. Mavi ay buldun mu mavi ay? Blue Moon. Valla koysana Blue Moon. Bilmiyorum. Orada var ya tane. Blue Moon'u. O başlığı çok zor ya. Ya zor olur mu ya? Olur mu? Hadi bebişim. Hayır bugün kontenjan doldu. Çünkü aşkitom demiştin geçen saat. Kontenjanlarımız bu saatte sınırlıdır. Aşkitolarımız kontenjanlarımızla sınırlıdır. Hadi aşkito. Bebito. Bebito duro. Aşkito diye futbolcu var mıydı ya Fahir? Aşkito diye. Hı-hı. Bebeto diye bir tane şey vardı. Burak'ta Bebeto diyorlardı. İyiydi o be. Ne oldun sonra o çocuk ya? Niye ne oldu abi? Ne güzel işte. Dans ediyor adam. Bebeğim. Benim mi ne? İlha. Çok güzel. Keşke burada olsa. O senin dediğin Mahsun Kırmızıgül. Hayır, bebeğim benim hayal et. Evet, hazır. Hazır. Şimdi kim cevap veriyor bana? Bilmiyorum, ben kendi başıma mavi ay yapacağım. Bir sorar imkanı sağlarız olur. Oynayanlar. Bruce Willis. Hadi mavi ay yap. Tamam, hadi yapıyorum. Catherine Zeta-Jones. Hey Maggie, baksana dostum. Tufesto, baksana. Ötekinin ismi neydi ya? Onu hatırlasam çok komik bir şey var. Medi mi? Medi dedim. Oğlanın ya adı. Medi dedim. Bayan Tufesto'nun nişanlısı gil vardı. Günaydın Bayan Tufesto. O değil falan. Kirli sakallı falan. Ha, o vardı. Sonradan girdi. Sonradan gördüm. Sonradan. Sen o da ilk sezonlardan yap. İşte diyor. Ona da şey diyecek. İsim hatırlayamıyorum sonra. Roger. Baksın. Edison ve Hayes. Abi Edison, zaten. Maddie Hayes. Bayan Topesso. Tamam, Edison. Edison ben. Espri oradan çıkıyordu çünkü. Hatırladığım kadarıyla. Yapmıyoruz ya. Yani çok gülmesek de o dönemi bir hatırlamış oluyoruz. Tamam, sun. Hey Medi, silahlara her zaman karşımdır. Ama buna hayır. Daha seviyeli olmuyor mu abi? Şimdi açık konuşun yani. Yani hakikaten daha güzel. Müziğiyle falan filan. Çünkü orada neye karşı olmadığını da anlayamıyoruz yani. O bir espri oluyor. Terlik midir artık o, nedir bilmiyorum. Şu anda gerçekten yani yüzyılın fikrini bulmuş olabilirim. Gerçekten. Vallahi dinliyorum şu anda, dinliyorum. Hakikaten hazırım. Hiç bulaşmadan dinliyorum. Müziği olan bir şey mesela olsun. Mesela hani Matrix'i bu kadar patlatan şey nedir? Wachowski Brothers büyük eş, şey olmuş, büyük kadın şey olmuş. Kadın olmuş. Uzaylılarla karateyi birleştirdiler ya. Hı hı. Ben de diyorum ki size, mavi ayla güldür bakalımı burada birleştirelim. Nasıl süper güldür bakalım da ne yapıyorlar yarışmacılar? Eski Türk filmleri sahnelerini canlandırıyorlar ya. Onun yerine mavi ay sahnelerini canlandır. Oktay orijinali, Fahir sen de Oktay'ın canlandırdığını küçük bir prova yapıp canlandırmaya çalışacaksın. Hı. Tamam mı? Şimdi mi? Şimdi. Yok. Yarın. Herhalde şimdi. Hazır mısın? Kusura bakma, biraz tamam. Sert çıktım. Hayır ama. Anladım ya. Ben bir şey yapayım. Şimdi Oktay, sen bir en komik sahnelerden birini düşün şimdi. Tamam, bir dakika. Mavi. Ben deminki güzeldi bence. Dur bir dakika abi. Şimdi sen abi, bana bırak onu. Güldük. Onu daha çok hazırlanmış olabilirsin. Hazır mısın? Tamam. Hı hı. Tamam mı? Sessizlik şeyi oluyor abi. Bu gerilim yaratıyor. Şey, tamam. Gülme gerilimi yaratıyor. Müziği ver. Sen hazırım dediğin anda vereceğim. Tamam, geç. Buyurun. Hey Tobesto, beni arayan oldu mu? Yapabilecek misin Fahir? Tamam, yapabilirim. Ama kim olduğunu anladın mı? Şey değil mi işte? David. David. Doğru. David Gilmore. David'in o klasik girişlerinden biri. Bir tanesi. Bunu canlandırması zor çünkü Bruce Willis'in böyle bir elektriği var. Akşamdan insanı, kalma bir de dikkat etsen ses tonuna. Evet. Yani insanı böyle avucunun içine alan bir oyunculuğu var. Bakalım Fahir biraz zorlu bir işe kalkışıyor. Hadi bakalım ya. Ay. Heyecanlı oldu şimdi. Dur bir dakika, müzik bir yükselsin. Tamam. Hazır mı? Hey, bayan Tobesto. Ne? Ben burada dikkat ederseniz Mavi'yle süt kardeşleri bir araya getirerek bunu da güldür bakalım potası. Yani daha ne? Bence daha ne olacak? Ki Fahir'in de güzel bir hamuru var. Güzel bir elektriği var. Oldu. Pes bravo. Pes bravo demenin tam zamanıdır. O hadi zaman ya. Aşkitolar. Programın sonuna geldik. Aşkitom. Bebişim. Hadi bebetolar. Serhat bütün küçük bebetoları öpüyorum. Aşkitolara da sevgilerimi sunuyorum. Yarın sabah tekrar bölümümüz var. Yapma ya. Pazartesi sabahı da canlı canlı karşınızdayız. Güzel geçsin hafta sonunuz. Hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.